يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، اگر جلدی کرتا اللہ تعالی لوگوں کے لیے شر کی، مانند جلدی کرنا ان لوگوں کا بلائی کی طرف، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، البتہ پورا کر دی گئی ہوتی ان کی طرف اجل ان کی، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پس مہلت دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی اور بغاوت میں حیران کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کو شر اسی طرح جلدی پہنچاتا جس طرح لوگ خیر کی طرف جلدی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کی یہ کوشش اور تمنا ہوتی ہے کہ مجھے جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ بھلائی پہنچے، اسی طرح اگر برا کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً انسان کو عذاب میں گرفتاری کر لیتا تو آج تک لوگوں کے معاملہ ہو چکا ہوتا، لوگوں کا زمین پر وجود تک نہ ہوتا۔ نظر بن حارث اور دیگر مشرکین مکہ، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جس عذاب کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے وہ عذاب ہم پر لا، بلکہ انہوں نے ان الفاظ میں کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تیری طرف سے نبی بن کر آیا ہے تو چونکہ حق جو محمد کی زبان سے نکلے گا وہ ہمیں قبول اور منظور نہیں ہے، اس لیے پتھروں کے بارش کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دے، تباہ ہو جانا برباد ہو جانا تو ہمیں قبول ہے، لیکن محمد کی زبان سے نکلا ہوا حق قبول کرنا منظور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح انہوں نے اپنے لیے تباہی اور بربادی مانگنے کے لیے جلدی کی ہے، تو اگر ہم جلدی ان کی دعا کو قبول کر لیتے اور اسی طرح کرتے جس طرح کہ انہوں نے دعا کی ہے تو آج تک ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا۔ یا اس کا یہ مطلب کہ بسا اوقات آدمی اپنی اولاد کے لیے اپنے مال کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، معمولی سی تکلیف دیکھی، معمولی سی اولاد کی طرف سے مال کی طرف سے پریشانی آئی تو بد دعائیں کرنا شروع کر دی، تو آدمی کو یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بلائی کی دعائیں تو جلدی قبول کرتا ہے، لیکن قطع رحمی کی اور بد دعا کی جو بد دعائیں جو ہیں اپنے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور مال کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ وقت عین قبولیت کا ہو جب آپ بد دعا کر رہے ہیں تو بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ جس طرح زمخشری اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے ایک چڑیا کو پکڑ لیا، اس کی ٹانگ کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دیا، میں اس کو اڑاتا پھرتا تھا، وہ بیچاری اڑنے لگی تو میں نے دھاگا پیچھے سے کھینچ لیا، تکلیف کی طرف پکارا ہی نہ تھا۔ کان یہ مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں تھا کان، تو جب انا بنے گا اس وقت اس کا اسم جو ہے وہ بھی ظاہر کرنا پڑے گا، تو اصل میں یہ بات بن جائے گی کانہ لم یدعونا، تو جب اس کو مخفف کر دیا گیا تو اس کا جو اسم تھا اس کو بھی محذوف کر دیا گیا، لیکن ترجمے کے اندر وہ اس کو اصل کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب کھول دیتے ہیں ہم اسے تکلیف اس کی تو گزرتا ہے، مرہ استمرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی آتا ہے اڑ جانا، بزد ہو جانا۔ جب دور کر دیتے ہیں اسے تکلیف اس کی تو بزد ہو جاتا ہے اپنے کفر پر اور اپنی پہلی روش پر، کعلم یدونا، گویا کہ نہ پکارا تھا اس نے ہمیں، الا ذرلی مستہ، اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی، اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے اس نے پہلے ہمیں پکارا ہی نہ تھا ایسے میں بلا دیتا ہے۔ تذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیتے ہیں ہم حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے احکام کے باغیوں کے لیے اسی طرح ان کے برے عمل ان کے لیے مزین ہو جاتے ہیں، تو وہ برے عمل کرتے کرتے اس کا دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے تو کرتا برے عمل ہے اور سنتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ اور انسان کی بدبختی کا آخری درجہ اور آخری سٹیج ہوتا ہے جب انسان برے عمل کرے اور اس کو اچھا سمجھے، جب برا عمل کرے اور دل اس کا ملامت کرے اور سمجھے کہ برا کرتا ہوں تو ابھی تک اس کا ہدایت کی طرف آنے کی کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے، کیونکہ دل ملامت کر رہا ہے۔ لیکن جب برا عمل کرے اور سمجھے کہ میں خوش اس پر خوش ہو کہ میں نے اچھا کیا، اپنے آپ کو ملامت بھی نہ کرے، تو یہ انسان کی گمراہی کا آخری درجہ ہوتا ہے. اب اس کا ہدایت کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، تحقیق ہلاک کیا ہم نے کئی قوموں کو. قرون قرن کی جمع، قرن کہتے ہیں ایک سو سال یعنی ایک صدی کو، مراد ایک صدی میں گزرنے والے افراد ہیں. ایک صدی کے اندر تقریبا ایک قوم جو گزر جاتی ہے، اس لیے اب اس کا با محاورہ منع یہ کیا جاتا ہے، تحقیق ہلاک کیا ہم نے قوموں کو. من قبلکم، تم سے پہلے. لما ظالموا، لب جب انہوں نے ظلم کیے. جاءتہم رسلہم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس رسول ان کے واضح نشانیاں. فما کانوا لیؤمنوا، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے. کذلک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو. ظلم کا لفظ یہ بہت وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے. ہر قسم کی بغاوت اور نافرمانی، اس پر بھی ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اسی طرح کسی قوم کا عروج حاصل کرنے کے بعد دوسری قوموں کو حقیر سمجھنا، ان پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے. اور یہ قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے. جو عروج پر پہنچنے کے بعد دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں اور ان پر ظلم و زیادتیاں کرنا شروع کر دیں، تو یہ آخری درجہ ہوتا ہے ان کے عروج کا. اس کے بعد مزید ان کو عروج نہیں مل سکتا، پھر ان کے لیے زوال ہی زوال ہوتا ہے. تو اسی اصول کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری، جب انہوں نے ظلم کیا تو پھر ہماری گرفت سے وہ بچ نہ سکے. اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کا مطلب یہی نہیں کہ وہ صرف ان پر آسمان کی طرف سے یا زمین کی طرف سے سماوی یا عرضی کی عذاب آ کر ہی ہلاک کیے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہلاک کرنے کے، تباہ و برباد کرنے کے کئی اور بھی اصول اور طریقے ہیں. مثلا کسی قوم نے بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہو، تو ترقی حاصل کرنے کے بعد اتنا ہی اس کو تنزلی کے اندر، پستی کے اندر گرا دینا، یہ بھی ان کے لیے عذاب سے کوئی کم نہیں ہوتا. بہت زیادہ ترقی کرنے کے بعد وہ بالکل ذلت، تمام قوموں سے حقیر اور تمام سے ذلیل ہو کر رہ جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو کم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کسی پر عذاب جو ہے وہ آسمانی کوئی آفت آنے کی وجہ سے آ جاتا ہے، کسی پر کوئی زمینی آفت آئی ہے، کسی اور طرح کی بیماری آئی ہے، یا کسی کو تنزلی اور پستی میں اس طرح گرا دیا گیا کہ دوسروں کے مختاج اور کنگال بن کر رہ جاتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفے زمین کے اندر. من بعدہم، ان کے بعد. اولین مخاطب مشرکین مکہ ہیں کہ تم سے پہلے کتنی قومیں اور بستیاں گزری، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے بعد تم کو زمین کے نائب اور جانشین بنا دیا ہے. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اولین مخاطب تو مکہ والے تھے، لیکن اس کے بعد اب تمام کو خطاب ہے کہ اے لوگوں جو اب سن رہے ہو، تم سے پہلے کتنی قوموں کو، کتنی بستیوں اور علاقوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ان کو ختم کرنے کے بعد اب تم کو لے آئے ہیں اور تم ان کے جانشین بنے ہو. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ دیکھیں کہ پہلے انہیں یہ کرتوت کیے تھے، وہ تباہ و برباد ہوئے، اور تم اب کیا کچھ کرتے ہو. تمہارا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تم بھی انہی کی روش اختیار کرو گے تو تباہ و برباد ہوگے، اگر صحیح طریقے کو اختیار کرو گے تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں، ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لے آئیے قرآن علاوہ اس کے، یا اس کو تبدیل کر دیجیے. مکہ والوں کا یہ حال بیان کیا گیا کہ مکہ والوں کو جب قرآن سنایا گیا، ان کے نظریات اور ان کے عقائد کی تردید اس قرآن کے اندر تھی، تو کہنے لگے کہ تب ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اگر اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لا، یا پھر اس کے اندر وہ حصہ حذف کر دے جو ہمارے معبودوں کی اور ہمارے عقائد اور نظریات کی تردید میں ہے. کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ من جانب اللہ قرآن نہیں ہے، یہ تمام کا تمام اس نے خود گاڑ لیا ہے، خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اس لیے ہم یہ شرطیں لگاتے ہیں کہ اتنا اتنا حصہ اس کا حذف کر دو، فلاں فلاں آیات ختم کر دو، تب ہم مان لیں گے. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ہمارے کہنے کے مطابق ہماری تردید والی، ہماری مخالفت والی آیات کو حذف کر دیا جائے. جیسے آج بھی بعض لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ قرآن ٹھیک ہے اچھی کتاب ہے بڑے اچھے سے اندر اچھے مضامین ہیں لیکن فلاں فلاں جو موضوع ہیں ان کو اس میں سے نکال دیا جائے تب تو ٹھیک ہے لیکن اس کے فلاں فلاں جو ہے جہاد کا موضوع ہے فلاں موضوع اس کو نکال دینا چاہیے نہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ آپ اس قرآن کا کچھ حصہ حذف کر دیں جیسے آگے فرما دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی کہہ دیجئے نہیں ہے میرے لیے لائق یہ کہ میں تبدیل کر دوں اس کو اپنی طرف سے یہ مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ میں قرآن کے کسی حصے کو حذف کر دوں یا اس کو کسی اور مطلب اور مفہوم کے اندر تبدیل کر دوں کہہ دیجئے نہیں ہے میرے لیے لائق میں تبدیل کر دوں اس قرآن کو من تلقاء نفسی اپنی طرف سے ان اتبع الا ما یوحى الی نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی میری طرف میں تو اللہ کے احکام کا پابند ہوں جو وحی کی جاتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں اسی کے مطابق چلتا ہوں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے ایسے نافرمانی کر دی کہ اللہ کے احکام میں میں نے خود ہی تبدیلی شروع کر دی میں خود ہی اس کی دعوت دینے والا خود ہی اس کی طرف بلانے والا اور میں خود ہی اس کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دوں اس کے حصے حذف کرنے شروع کر دوں تو مجھ سے بڑا کہ ظالم کون ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے بڑے دن کے عذاب سے میں کیسے بچ سکتا ہوں قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فرما دیجئے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ تلاوت کرتا میں اس قرآن کی تم پر اور نہ وہ اللہ معلوم کراتا تم کو اس قرآن کو تم کہتے ہو اس کا فراں فراں حصہ حذف کر دو یہ تمام کا تمام میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ اللہ کے احکامات میں پہنچاؤں یہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ یہ قرآن تمہیں نہ سنایا جائے تو میں ایک لفظ بھی نہ سناتا مجھے یہ آپ کی مخالفت مول لینے کی کیا ضرورت پڑی تھی یہ جو میں تمہیں بتلاتا ہوں تو تمام کی مخالفتیں میں نے لی ہیں یہ اسی وجہ سے کہ میرے خالق اور مالک نے مجھے حکم دیا ہے اور اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے میں تمہیں سنا رہا ہوں کہہ دیجیے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ تلاوت کرتا نہ پڑھ کر سناتا میں اس قرآن کو تم پر ولا ادراکم بہ اور نہ اللہ تعالیٰ تم یہ معلوم ہی کرواتا کہ یہ میری کلام ہے یہ قرآن ہے ان کو پڑھ کر سناؤ یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح محفوظ کا محفوظ لوح محفوظ میں رکھ لیتا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نیچے بھیجا ہے مجھے پابند کیا ہے کہ یہ تمام کا تمام ان لوگوں کو پہنچانا ہے اس لیے میں پہنچا رہا ہوں اس لیے میں اب میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں باقی رہا تم کہتے ہو یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم نے میری زندگی کا مطالعہ نہیں کیا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون تحقیق ٹھہرا ہوں میں تمہارے اندر ایک عمر اس سے پہلے اس قرآن کا دعویٰ کرنے اور اس تبلیغ کا دعویٰ کرنے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک لمبا عرصہ تمہارے اندر ٹھہرا ہوں افلا تعقلون یا تم عقل اور غور و فکر نہیں کرتے آج تک 40 سال کی میری زندگی میں ایک آدمی بتلایا کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو جب تمہارے سامنے میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے بارے میں میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی نہ بنایا ہو مجھے قرآن نہ دیا ہو اور میں کہہ دوں کہ میں نبی ہوں اور مجھے قرآن دیا گیا ہے آج تک 40 سال کی زندگی میں میرا بچپن بھی گزرا ہے لڑکپن بھی گزرا ہے جوانی بھی گزری ہے کوئی ایک آدمی اشارہ کر کے بتلائے تم نے فلاں موقع پر 1 روپے میں 2 روپے کے بارے میں خیانت کی ہے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا فلاں موقع پر غلط بات کہی تھی جب 40 سال کی زندگی کے اندر میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا کسی کے روپے پیسے میں تو خیانت تک نہیں کی تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں اور اللہ کے احکام کے پہنچانے میں کیسے خیانت کروں اور اسی طرح یہ بھی تمہیں عقل و شعور نہیں کہ 40 سال کی زندگی میں نے کبھی ایک لفظ بھی کبھی تصنیف نہ کیا نہ کوئی شعر لکھا نہ کسی اور تصنیف کی نہ کوئی کتابچہ لکھا تو یکایک اتنی عظیم کتاب تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تو تم یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ میری کاوش اور محنت نہیں ہے یہ من جانب اللہ ہے یا تو یہ ہو کہ میں نے اس سے پہلے کئی کتابیں تصنیف کی ہو کئی پمفلٹ لکھے ہوں یا میں بڑا شاعر اور بڑا ماہر ہوں کلام کا تو میں پہلے بھی اس طرح کی کلامیں بناتا تھا تو تمہیں آج شک ہونا شروع ہو گیا ہو آج سے پہلے میں نے کوئی چیز نہیں لکھی کوئی تصنیف نہیں کی تو اچانک میں ایسی فصیح اور بلی کلام تمہارے پاس لایا ہوں کہ تم تمام کو چیلنج بھی کیا کہ تمام مل کر اس جیسی کلام لاؤ تم عاجز آگے ہو اب کیوں نہیں مانتے کہ یہ واقعی من جانب اللہ ہے باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ یہ پوری رات خود گھٹتا رہتا ہے، اپنی طرف سے جوڑتا رہتا ہے، کبھی 10 آیتیں ہمیں لا کر سنا دیتا ہے، کبھی 1 سورت لا کر سنا دیتا ہے، تو اس میں میرا نظریہ اور عقیدہ سن لو. من اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، بس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ؟ اس سے بڑا کائنات میں ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگائے، اپنی طرف سے بات بنا کرتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے نبوت عطا نہ کی ہو، ایسے نبی بن بیٹھا ہو اور دعویٰ کر دے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. اس سے بڑا کائنات میں اور کوئی ظالم نہیں ہوگا. اس لیے اگر میں یہ تمام کچھ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے تو میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے یہ اللہ نے عطا نہ کیا ہو تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا تھا؟ اور دوسری بات بھی سن لو، جب میں تو پھر اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا، تم اپنا انجام دیکھو. اور کذب بھی آیات ہی، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک شان یہ ہے کہ مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے. ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور الٹا اپنی طرف سے گڑ گڑ کر باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. تو جس ذات کی عبادت کرنا چاہیے تھی اس کو چھوڑ کر ان کی عبادتیں شروع کر دیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. اگر ان کی عبادت نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اگر عبادت کرو تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. اور عبادت تو اسی ذات کی، معبود وہ ہوتا ہے جو اطاعت کرنے پر اچھا بدلہ دے اور نافرمانی کرنے پر سزا دینے پر قادر ہو. معبود وہی ہوتا ہے، عبادت اسی کی جاتی ہے. تو یہ ان کی نان کی عبادت نہ کرو تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، کرو تو کوئی دے نہیں سکتے. تو جو عبادت اپنے عابد کو کوئی نفع نہ پہنچائے اور منکر کا کوئی نقصان نہ کر سکے تو وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ اور الٹا تم اپنی طرف سے یہ فارمولے گڑ گڑ کر کہتے ہو کہ یہ تو ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، اللہ کے دربار میں سفارش کرتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے سامنے، ان کی جو اللہ کے سامنے. یہ مشرکین کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جن کے سامنے اپنے نذرانے رکھتے ہیں، جن کے سلانے مہانے اور میلے کرتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. مشرکین ان کے مختلف قسم کے لوگ تھے، ان کے عقائد مختلف تھے، اور یہ عقیدہ بہت کم مشرکوں کا تھا جو یہ کہتے ہوں کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے مجسمے یا یہ خود تمام کچھ کرتے ہیں. یہ بہت کم مشرک تھے جن کا عقیدہ تھا، ورنہ مشرکین کی اکثریت کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جن کے مجسمے اور مورتیاں ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں وہ خود کچھ نہیں کرتے. یہ وہ بھی مانتے تھے کہ یہ پتھر ہی پتھر ہیں، کوئی لکڑی کا باوا بنایا ہوا ہے، کوئی پتھر کا بنایا ہوا ہے، کوئی اور دھات کا بنایا ہوا ہے. اس کو وہ بھی مانتے تھے کہ یہ ہم نے خود بنایا، اس کی آنکھ خود بنائی، ناک خود بنایا، باقی تمام کچھ خود بنایا، اس کو جھاڑتے صاف ہم خود کرتے ہیں اور اس کو سائے میں دھوپ میں خود کرتے ہیں. اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اصل میں وہ ان کے سامنے نہیں ہوتے تھے، مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ جن بزرگوں کے، جن نیک لوگوں کے یہ مجسمے اور مورتیاں ہم نے بنائی ہیں وہ خود فوت ہو گئے، لیکن ان کی روح یہاں موجود ہے، وہ چکر لگاتی پھرتی ہے، وہ ہمارے حالات کو جانتی ہے. تو جب ہم ان بزرگوں کی تصویروں کے، مجسموں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں دیکھتے یہ تو پتھر کے پتھر ہیں، ان کی جو روح ہوتی ہے جو یہاں چکر لگاتی پھرتی ہے وہ ہمارے حالات کو جان لیتی ہے، معلوم کرتی ہے، ہماری شور و پکار کو سنتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کے دربار میں ان کی بڑی شنوائی ہے، بڑا ان کو مقام ملا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں چیزیں لے کر دیتے ہیں. یہ تھا اصل میں ان کا عقیدہ کہ یہ جو پتھر کے مجسمے ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ موجود ہیں، ورنہ پتھروں کو پتھر سمجھ کر وہ بھی مانتے تھے یہ پتھر ہی ہیں، ہم نے خود بنائے ہیں. اور اتنا دنیا کے اندر کوئی بھی احمق اور بیوقوف نہیں گزرا کہ جو خود پتھر کا ایک مجسمہ بنائے، ایک مورتی بنائے، پھر اس کو کہے کہ یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میری حاجتیں پوری کرتا. لکڑی کا ایک باوا گڑھ کر ایک مجسمہ بنا کر کہے کہ یہ میری مشکلیں حل کرتا. تو مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ، وہ بیوقوف نہیں تھے، ان کی عقل تھی، دماغ ان کا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود پتھر کو گاڑ کر کہیں کہ یہ مشکلیں حل کرتا ہے؟ اصل میں عقیدہ ان کا یہ تھا کہ جن نیک لوگوں کی ہم تصویریں بناتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو وہ مجسمے اور مورتیاں بناتے تھے جن کو ہم بت کہتے ہیں، تو وہ کہ گائے بھینس کے مجسمے نہیں ہوتے تھے، وہ کہ اونٹ گدھے نہیں ہوتے تھے، وہ نیک لوگوں کی تصویریں ہوتی تھی. جیسے آج ہم کاغذ کے اوپر کپڑے کو تصویر بناتے ہیں، تو اس وقت ایک مورتی کو مجسمے کی صورت میں ایک پتھر کی یا لکڑی کا ایک اس طرح کا ڈھانچہ بنا لیا جاتا تھا، اسی کو بت کہا جاتا تھا، اور وہ نیک لوگوں کی تصویریں ہوتی تھیں. اور عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی وجہ سے یہ بہت اللہ کے مقرب ہو چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے اختیارات ان کو دے دیے ہیں. بعض کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی وجہ سے اللہ نے اپنے اختیارات ان کو دے دیے ہیں، اور بعض کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ نے اختیارات تو نہیں دیے لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے لے لیتے ہیں، جو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ موڑ نہیں سکتا. اور یہ عقیدہ رکھنا شفاعت قہری کا کہ فلان سے اللہ موڑ نہیں سکتا، اللہ مجبور ہے، یہ شرک ہے. کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلان جو ہے وہ جو کہے گا اللہ موڑ سکتا نہیں، اللہ مجبور ہے اس کے سامنے، وہ جو کہے گا اللہ تعالیٰ کو اس طرح کرنی پڑے گی، یہ شفاعت قہری کا نظریہ رکھنا یہی شرک ہے. اس لیے یہ بعض لوگوں کا کہنا کہ وہ جی پتھر کے بنے ہوئے مجسموں کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے، ہم کے پتھروں کی تھوڑا کرتے ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کو فلاں کو پکارتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. بنیاد پیچھے ایک ہی ہے، اصل چیز عقیدے اور عقیدے کی ہوتی ہے، نظریے کی ہوتی ہے. اور عقیدہ ان کا بیان کیا جا رہا ہے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور کہتے تھے کہ یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے اپنے حاجات پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشیں اللہ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جواب دیجئے، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم خبریں دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی جن کو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ تیرے شریک ہیں؟ اللہ کے علم میں تو یہ ہے کہ کائنات میں اس کا شریک کوئی نہیں، کیونکہ کوئی شریک ہو تو اللہ کو علم ہو. اللہ کا علم یہ کہ پوری کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو تم بتلانا چاہتے ہو کہ یا اللہ تجھے پتہ ہی نہیں، فلاں سرکار بھی تیرے شریک ہے، فلاں سرکار بھی شریک ہے، فلاں جبے اور کبے والا بھی تیرا شریک ہے. تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو کہ تیرا فلاں فلاں شریک بن چکا ہے. اللہ کا علم تو یہ کہ کائنات میں اس کو کوئی شریک ہے ہی نہیں. کیا تم خبریں دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی جن کو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ ان تمام شریکوں سے پاک ہے، کیونکہ شریک وہ بناتا جو کمزور ہو، وہ اپنا ساتھی اپنا شریک کار وہی بناتا جو خود کام نہیں چلا سکتا. اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو شریک بنانے کی کیا ضرورت؟ سبحانہ، وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے وہ ان تمام سے جن کو اس کا شریک کرتے ہیں، جن کو اللہ کا شریک کرتے ہیں، اللہ ان تمام سے پاک ہے، کیونکہ شریک وہ ہوتا جو برابر کا ہو. جن کو یہ اللہ کے بساط اللہ کا شریک کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کے برابر ہیں؟ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب وہ اس کے برابر نہیں ہے تو شریک کیسے؟ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تو لوگ مگر ایک امت، فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا. لوگ ایک امت تھے، یعنی اہل توحید تھے، تمام کے تمام ایک عقیدے والے، ایک نظریے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا. اختلاف کس میں کیا؟ اپنے نظریے میں، اپنے عقیدے میں، توحید کے اندر اختلاف کیا. یہ بات بھی مد نظر رہے کہ رنگ اور نسل، قوم کے مختلف ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اختلاف نہیں قرار دیا. یہ ایک فطرتی چیزیں، رنگوں کا مختلف ہونا، شکلوں کا مختلف ہونا، زبانوں کا مختلف ہونا، علاقوں کا مختلف ہونا، یہ لسانی اور علاقائی اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے اختلاف قرار نہیں دیا. اختلاف اس وقت قرار دیا جب عقیدہ اور توحید کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے. اصل اختلاف وہ عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے. رنگ مختلف ہو جائیں، زبانیں مختلف ہو جائیں تو کچھ نہیں ہے. اب آپ بیٹھے ہیں، کسی کی کوئی زبان ہوگی، کسی کی کوئی زبان ہوگی، کسی کا کوئی علاقہ ہے، کسی کا کوئی علاقہ ہے، لیکن ایک عقیدے کی وجہ سے ہم تمام کے تمام ایک ہیں. دوسرے کے ساتھ الفتیں، پیار اور محبتیں ہیں. لیکن جن کا عقیدہ ایک نہیں ہے، نظریہ ایک نہیں ہے، خونی رشتہ کتنا ہی ملتا ہو، کتنے قریبی رشتے دار ہوں، لیکن جب نظریہ نہیں ایک نہیں ہے اس سے اختلاف ہو گیا، وہ مختلف ہو گیا. اس لیے اصل اختلاف جو وہ نظریے اور عقیدے کا ہوتا ہے، یہ رنگوں کا، نسلوں کا، زبانوں اور قوموں کا اختلاف، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ سب سے پہلا اختلاف یہ ہے کہ قوم نوح کے اندر واقع ہوا کہ پہلے لوگ ایک عقیدے کے حامل تھے، ایک اللہ کو پوجنے والے تھے، لیکن قوم نوح کے اندر یہ توحید کے اندر یہ رکھنا ڈالا گیا، اس وقت شرک کی ابتدا کر دی گئی. وما کان الناس الا امتا واحدا، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت. فاختلفوا، پس اختلاف کیا انہوں نے اپنے اس نظریے اور عقیدے میں اختلاف کر دیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان ان چیزوں میں جن کے لیے اختلاف کر رہے ہیں، اگر تیرے رب نے یہ پہلے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ میں تمام کا تمام عذاب دنیا میں، یہ اللہ نے پہلے کا فیصلہ کیا کہ تمام عذاب دنیا میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ کچھ حصہ دنیا میں اگر دیا عذاب تو کچھ دیا جائے گا، باقی مکمل عذاب جو وہ آخرت میں ہے. اگر یہ اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو ان کا ابھی تک تمام کا تمام جو ان کا حال جو ہے ختم ہو چکا ہوتا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر ایسے ایسے عذاب اور تباہیاں آتی کہ ان کے نسلیں تک باقی نہ رہتی. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ مہلت دینے کا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں فوراً جرم اور جرائم کے وجہ سے گرفتاری نہیں کروں گا، بلکہ میں مہلت دیتا رہوں گا، جب انسان حدود کو پھاند جائیں گے تو پھر تو میری گرفت آئے گی. تو یہ مہلت دینے والا اگر فیصلہ اللہ تعالیٰ نے نہ کیا ہوتا تو جب یہ جرم کرتے تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا. اگر نہ ہوتی بات جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن کے اندر یہ اختلاف کر رہی ہیں. ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے. تمام آیات اور نشانیاں اور معجزات بے شمار دیکھ چکے تھے، مقصد ان کا یہ تھا کہ ہمارا منہ منگا معجزہ اور نشانی کیوں نہیں ظاہر ہوتی، ہم میں سے جو نتھا خیرا کھڑا ہو کر کہہ دے اسی طرح کیوں نہیں ہو جاتا. کوئی کہتا کہ یہ پہاڑ یا سونے کے بن جائیں، کوئی کہتا یہ پہاڑ یا دور دور ہٹ جائیں، مکے کا علاقہ بہت وسیع ہو جائے، کوئی کہتا یہاں باغات ہو گئے، کوئی کہتا یہاں نہریں جاری ہو جائے، کوئی چلا آتا جی میرے دادے اور پردادے کو کھڑا کر دو، زندہ کر دو، جتنے منہ اتنی باتیں. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ہر ایک جو کہتا جائے اسی طرح ہوتا جائے، پھر تو ہم دیکھیں گے غور کریں گے کہ ایمان لانا یا نہیں. لیکن اسی طرح صرف اس کے کہنے پر ہم ایمان لائیں، اتنے کچے ہم بھی نہیں ہیں کہ اپنے عقائد اور نظریات کو چھوڑ دیں. اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر نشانی اپنے اس کے رب کی طرف سے، مقصد ان کا فرمائشی معجزہ تھا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتا. معجزات اور نشانیاں جو ہیں وہ تو آ چکی ہیں، لیکن اب یہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے یہ ان کا سوال اور اعتراض اس لیے نہ تھا کہ جو ہم کہتے ہیں اگر اس طرح ہوگا تو پھر ہم مان لیں گے. اس سے بڑے بڑے معجزے دیکھ چکے تھے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس جیسے کلام لاؤ. شپ کمر وہ دیکھ چکے ہیں اور بے شمار معجزے دیکھ چکے ہیں، لیکن ایمان لانے والے ہوتے تو لے آتے. صرف ایک آپ اپنی حجت بازیاں اور بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہلا سازی نکالنے کے لیے، پھر ایسے کیوں نہیں ہو جاتا، یہ کیوں نہیں ہو جاتا، وہ کیوں نہیں ہو جاتا. جس نے نہیں ماننا اس نے ہزاروں ہلے بہانے کرنے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. فقول انما الغیب للہ، کہہ دیجئے غیب اللہ کے لیے ہے. اس طرح کے معجزات جو تم کہتے ہو کہ فلاں ہو، تو میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میرے اختیار میں تمام معجزات میں جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں اس کو دکھلا دوں؟ میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے میرے ہاتھ سے جو ظاہر کرا دیتا ہے. لیکن یہ معجزات جو ہیں یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہوتے. یہ بات مد نظر رہے تو معجزہ اور کرامت یہ برحق ہے، لیکن یہ نبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے کہ جب چاہے وہ معجزہ اور کرامت ظاہر کر دے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے اپنے نبی کے ہاتھ سے وہ بات ظاہر کر دے یا کسی اپنے نیک ولی کے ہاتھ سے ظاہر کر دے. نیک آدمی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے، نبی اور پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ نبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اختیار اللہ کا ہوتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا فقل انما الغیب للہ، کہہ دیجیے غیب اللہ کے لیے ہے، کہ جو تم معجزات کا مطالبہ کرتی ہو وہ ظاہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو کب ہوں گے، اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے، یہ میں اللہ کو علم ہے تو ظاہر کرے گا یا نہیں کرے گا، جو معجزات و نشانیاں آ چکی ہیں وہ میں نے بھی دیکھ لی اور تم نے بھی دیکھ لی، اور جو ابھی تک نہیں آئی ان کا علم مجھے بھی نہیں، وہ ظاہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کیجئے میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اچھا اگر اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، یہ تمام کچھ سننے کے باوجود بھی تم نہیں مانتے تو انتظار کرو، تم میری ہلاکت کا انتظار کرتے ہو، میں تمہاری ہلاکت کا، دیکھے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچانک ان لوگوں کے لیے مکر ہوتے ہیں ہماری آیات میں، مکر سے مراد استہزاء کرنا، انکار کرنا، کہ پہلے تکلیف پہنچی تھی تو تکلیف کے بعد پھر تکلیف کو ہمیں رفع کر دیا، مصیبت کو، بیماری کو دور کر دیا، پھر اس کو خوشحالی دے دی، صحت دے دی، مال دے دیا، پھر لوگ اسی طرح بغاوت پر تولاتے ہیں اور ہماری آیات میں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے طرح طرح کے اللہ سے وعدے کر رہا تھا کہ یا اللہ اگر مجھے صحت مل گئی، مجھے فلاں تکلیف جو رفع ہوگی، میں ایسے ایسے عمل کیا کروں گا، فلاں کیا کروں گا، لیکن جب صحت مل جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تمام کے تمام وعدے بھول جاتا ہے. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ بہت جلدی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. مکر کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر، اور اسی طرح شرارت اور حکمت عملی یہ بھی اس کے معنی کے لیے آتے ہیں. اس جگہ مکر کا معنی بدلا دینا ہے، یا یہ از قبیل مشاکلت ہے، کہ چونکہ وہ مکر کرتے تھے، ازال ہم مکر فی آیاتنا، انہی کے جواب میں یہ مکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو مطلب اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے مخالف کو اس کے مقصد سے پھیر دیتا ہے. مخالفین جو ہے یہ تدبیریں کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کی دعوت، اس نبی کی دعوت جو ہے اس کو پھیلنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے طرح طرح کے پلان وہ بیٹھ کر بناتے رہتے ہیں. تو وہ اپنے اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اور نبی کی دعوت کو پھیلانے کے پروگرام، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیروں میں، اپنے کاموں میں تو غالب رہے گا. تو یہی ہے معنی قل اللہ اسرع مکرن، اللہ بہت زیادہ جلدی کرنے والا ہے تدبیر میں. اللہ اپنی خفیہ تدبیریں جو کر رہا ہے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے نبی کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اور نبی کے ماننے والوں کی مدد کے لیے، ہمیشہ کارگر وہی ہوں گی. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک رسول ہمارے، قاصد ہمارے، لکھ رہے ہیں جو تم تدبیریں کرتے ہو. ہم نے فرشتے تمہارے دائیں اور بائیں کندھے پر مسلط کیے ہوئے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی تو ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور تری میں. خشکی پر اور سمندروں کے اندر وہ اللہ ہی چلاتا ہے، یعنی چلنے کی توفیق وہی دیتا ہے. فی البر، خشکی میں، قدم پاؤں اللہ نے دیے جن کے ذریعے خشکی پر چلتے ہو. والبحر، اور کشتیاں اللہ نے بنانے کے ڈھنگ اور سلیقے بتلائے ہیں جن پر سوار ہوتے ہو. وہ اللہ ہی تو ہے، وہی ذات ہے جو چلاتا تم کو فی البر والبحر، بر و بحر میں. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک جب تم کشتی میں ہوتے ہو. وجرینا بہم، اور کشتیاں لے کر چلتی ہیں ان لوگوں کو جو ان کو اس کے اندر سوار ہوتے ہیں. بریش طیبت، ساتھ مناسب ہوا کے، اچھی ہوا کے. وفرحوا بها، اور خوش ہو جاتے ہیں ان کشتیوں کے ساتھ. جاءتها ریح عاصف، تو آتی ہے ان کشتیوں کو ہوا، سخت ہوا کے جھونکے آتے ہیں. وجاء الموج من کل مکان، اور آتی ہے موج ہر طرف سے، چاروں طرف سے موجیں آ جاتی ہیں. ظنوا انما احیط بهم، اور وہ یقین کر لیتے ہیں. ظنوا، یا یقین کا معنی میں، اور یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک یہ احاطہ کر لیا گیا ان کا. دعوا اللہ مخلصین له الدین، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے دعا اور پکار کو. اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه، اگر نجات دے دی تو نے ہمیں اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، ضرور بر ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والے. یہ لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں مناسب ہوا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، مناسب ہوا سے مراد کہ پہلے دور میں یہ انجن وغیرہ کی ایجاد سے پہلے کشتیوں کا چلنے کا دار و مدار جو ہے وہ ہوا پر ہوتا تھا. تو یہ آج بھی ہم نے کشتیوں کی یہ تصاویر یہ کاغذوں پر کپڑوں پر دیکھی ہوں گی, ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک کپڑا لگا ہوتا ہے. تو یہ پرانے دور کی کشتیوں کا ایک انداز تھا کہ موٹا کپڑا جو ہے اس کو لگا دیتے, جس طرف کی ہوا ہوتی وہ اسی طرح اس طرح بالکل سیدھا دو ستونوں پر دو بانسوں پر اس کو تان دیتے. تو ہوا جو ہوا کا جب جھٹکا لگتا تو مخالف سمت کو کشتی تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی. جس طرف جانا ہے اگر ہوا اس کے مناسب آتی تو بڑے خوش ہوتے کہ ہم اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہوا جو الٹی سمت میں آ جاتی پھر بڑے پریشان ہو جاتے کہ ہم نے اتنا لمبا سفر کیا, دوبارہ پھر اپنے واپس اسی طرف کو جا رہے ہیں جس طرف سے آئے تھے. تو جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ہوا بھی مناسب جس طرف جانا ہے اسی کے موافق ہوا آ رہی ہوتی ہے, فارغ ہو بہا تو بڑے خوش ہو جاتی ہیں. بہا ہاضم جو ہے فلک کی طرف جائے گی. لفظ فلک جو ہے یہ مذکر اور مؤنث کے لیے واحد تثنیہ جمع کے لیے تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ فلک واحد کے لیے بھی تثنیہ کے لیے بھی جمع کے لیے مذکر اور مؤنث یہ تمام کے لیے. اس لیے جرائنا بہم جرائنا جو ہے یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ہنہ ضمیر جو ہے وہ فلک کی طرف جا رہی ہے. یہاں تک جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو وہ جرائنا بہم اور چلتی ہیں وہ کشتیاں بہم ان لوگوں کو لے کر بریشن طیبتن اچھی ہوا کے ساتھ یعنی مناسب اور تیز رفتار ہوا کے ساتھ. تو فارش ہو بہا تو خوش ہو جاتے ہیں ان کشتیوں کے ساتھ, بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ کشتیاں جو منزل مقصود کی طرف جا رہی ہیں. فارش ہو بہا ہاضمیر جو ہے بے ریش ان طیبات ان کی طرف لوٹائے تو سب بھی منع درست ہو جائے گا کہ خوش ہو جاتے ہیں اس مناسب ہوا کے ساتھ, اچھی ہوا کے ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہوا جو ہمارے موافق چل رہی ہے. جات ہریش آصف اچانک آتی ہے ان کو ہاضمیر جو وہ پل کی طرف اس کشتی کو آتی ہے ہوا آصف. آصف کہتے ہیں ایسی تیز ہوا جو درختوں کو توڑ دے, توڑ دینے والے جکھڑ اور سخت طوفان کی صورت میں آتی ہے سخت ہوا. جا مل موج من کل مکان اور آتی ہے ان کے پاس موج ہر طرف سے, چاروں طرف سے موجیں آ جاتی ہیں اور کشتی ان کی بمبر کے اندر پھنس جاتی ہے, نکلنے کی جب کوئی امید نہیں رہتی. پھر وزن انم و شیتا بہم وہ یقین کر لیتے کہ ان کا یہ احاطہ کر لیا جا, اب بچنے کا نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جتنے زاری سہارے تھے وہ تمام ختم ہو گئے, ان کے تمام گدیوں درگاہیں تمام آستانے وہ بھول گئے, اب صرف ایک اللہ یاد رہتا ہے. دعو اللہ مخلصین له الدین پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس حال میں, تو خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار کو. الدین سمرا پکار یا دعا, خالص اس کے لیے دعا پکار کرتے ہیں, کسی کو ساتھ شریک نہیں کرتے اور ساتھ یہ وعدے کرتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ. لئن یہ لام مؤطل للقسم ہے, لام مؤطل للقسم سے مراد کہ یہاں قسم تھی تو اس قسم کو حذف کر دیا اور لام نے اس کی جگہ لے لی ہے. اصل میں تھا واللہ لئن انجیتنا, اللہ کی قسم اگر تو نے نجات دے دی ہمیں من ہذہ اس سے اس مصیبت اور اس بلا سے لنکونن من الشاکرین, تو ضرور بر ضرور ہوں گے ہم شکر کرنے والے. لیکن یہ تمام عہد و پیمان کر لیے, جب نجات دے دی تو پھر کیا ہوا؟ فلما انجام ادام یبغون فی الارض بغیر الحق, پر جب وہ نجات دے دیتا ہے ان کو اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق نہ حق, جو ان کو حق نہیں تھا اس طرح کی بغاوت سرکشیاں کرتے ہیں. یہ ابو داؤد کے اندر اکرمہ کا ابو جہل کا بیٹا جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایمان لانے کے واقعے کا سبب بھی یہی کچھ بنا. یہ ابو داؤد کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ جب فتح مکہ ہوا, مکہ فتح ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلط اور اقتدار آپ کے ہاتھ میں آیا, اب مکے کے یہ بڑے بڑے اسلام کے جو دشمن اور باغی مکہ کے رہنے والے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری تو یہاں دال نہیں گلے گی, انہوں نے مکہ چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ کیا. انہی میں سے یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا, اس کو پتا تھا کہ میں نے اور میرے باپ نے اسلام کے خلاف کیا کچھ کیا ہے, آج میں اگر مسلمانوں کے ہاتھے آ گیا تو آج یہ میرے ساتھ کیا کچھ کریں گے, کیسے بدلے لیں گے. اسے یہ مکہ چھوڑ کر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی. تو یہ ایک کشتی میں بیٹھ کر دوسرے ملک جانے کا ارادہ کر رہا تھا. جب کشتی جو ہے وہ درمیان میں پہنچی, بمر کے اندر پھنس گئی, چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا. تو کشتی والا جو تھا اس نے ندا اور آواز لگائی کہ یہاں ایک اللہ کی حال جو حید ہو, ایک اللہ کو پکارو, یہاں اللہ صرف ایک اللہ پکار وہ نجات دے سکتا ہے, اسی کا نام اور اسی کو مدد کے لیے پکارو. جب اکرما نے یہ بات سنی کہ یہاں اتنی سخت مصیبتوں کے اندر یہ سمندر کے اندر جب نجات ہو وہ اللہ دے گا جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, تو خشکی پر وہ نجات کیوں نہیں دے سکتا؟ جب یہاں وہ اس کو پکارتے ہیں تو خشکی پر اس کو کیوں نہ پکارے؟ اس نے اپنے دل کے اندر یہ پختہ ہے ارادہ کیا اور اللہ سے وعدہ کیا, اگر مجھے نجات دے دی تو میں ضرور ایمان لے آؤں گا. چنانچہ ان کو اللہ نے نجات دی, یہ ان کو سبب بنا تھا ایمان لانے کا. تو اندازہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ جب کشتی کے اندر بیٹھتے ہیں تمام ظاہری سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن آج بعض نام نہاد مسلمان کلمہ شریف پڑھنے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, ان کو ان کے عقیدے ایسے ہیں کہ جتنا مشکل اور مصیبت زیادہ آتی ہے اتنا غیر اللہ کی دہائی زیادہ دیتے ہیں. زیادہ مشکل کے وقت زیادہ غیر اللہ کی دہائی دیں گے. میرا خود اپنی آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں, گاؤں کے ساتھ ہی باغ تھا, وہ باغ میں وہ ہمارے پاس ہی عرصہ دراز تقریباً 45 سال ہمارے پاس ہی رہا ہے. تو میں وہاں باغ میں تھا تو وہاں سے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ تھا, گھوڑوں کے یہ مقابلہ تھا, ان کی شرط تھی. تو ایک پارٹی نے, ایک گروہ نے اپنا گھوڑا وہ ہمارے باغ میں چھپایا ہوا تھا کہ اگر پولیس آئے تو فوراً ہم دوسری طرف سے نکل سکے بھاگ سکیں. تو وہ اس کی مالش وغیرہ کر رہے تھے, اس کو طرح طرح کی چیزیں کھلا رہے تھے. تو جب این ٹائم آنے والا صرف 5-7 منٹ باقی تھے تو ایک آدمی کہنے لگا, یار آج بڑا سخت معاملہ ہے, سخت مقابلہ ہے, اگر آج دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لاج رکھے, آج اللہ تعالیٰ ہماری شرم رکھے, ورنہ بڑی بری ہوگی. ایک آدمی نے یہ کہا. دوسرا کہنے لگا, نہیں ایسے وقت میں داتا کو پکارو. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور پھر اس آدمی نے میری آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی کو ایسے اٹھایا اور کہنے لگا کہ یا داتا تو ہی ہے شرما رکھنے والا. یا شرم کا لفظ کہا تھا یا لاج کا لفظ کہا تھا, ایسا لفظ اس نے بولا. وہ آدمی بھی زندہ ہے اور وہ تمام مجھے واقعہ بھی یاد ہے, میری آنکھوں کے سامنے اور میں نے کانوں سے سنا. تو وہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ آج اللہ شرمے رکھے, آج اللہ لاج رکھے, کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے, اگر ہماری ہار ہوگی تو ہم منہ دکھلانے کے قابل نہیں ہوں گے. تو دوسرا کہنے لگا, جو ان کا خصوصی آدمی تھا, کہ ایسے سخت موقع پر تو داتا کو پکارنا چاہیے. اب دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ وہ بھی میں نے خود اپنے آنکھوں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک مسجد ہے, تو وہاں کا جو امام صاحب ہیں انہوں نے خود ہی مسجد بنائی ہے, خود ہی متولی ہے, خود ہی امام, خود ہی خطیب ہے, تمام کچھ خود ہی ہیں. تو میں ایک دفعہ ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, جماعت ہو چکی تھی. تو میں ایک طرف نماز پڑھ رہا تھا, عصر کی نماز تھی, اور وہ امام صاحب تو ابھی تک زندہ ہیں, ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. تو وہ ایک اپنے مقتدی کو یہ درس دے رہا, سمجھا رہا ہے, اس اکیلے کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہے. اور باتیں کرتے کرتے اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر کوئی آدمی کامل پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر یہ نعرہ لگا دے ان اللہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے, اگر کوئی کسی کامل پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ان اللہ کا نعرہ لگا دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا مانا؟ مطلب یہ تھا کہ اپنا ہاتھ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں دے کر کہہ دے نا کہ میں اللہ ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب بتلائیں کہ یہ کیا, یہ اسلام کا قرآن اور حدیث والا عقیدہ ہے؟ اس لیے میرے بھائی یہ عقیدہ رکھنا, اس طرح کے غلط قسم کے عقیدے جو ہیں, یہ تمام کی تمام عبادتوں کو ضائع کرنے والے ہیں. تو دیکھیں مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے, یہ نہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے. یہ دیکھو پیچھے بھی ان کا عقیدہ بیان کیا گیا, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, وہ کہتے تھے یہ ہمارے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہیں. کیا مطلب؟ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں. اللہ کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم مجرم پاپی اور سیاہکار ہیں، ہم اللہ سے کس منہ سے مانگیں، یہ بڑے مقرب ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ان کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تمام ظاہری اسباب اور سہارے ختم ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کی دہائی دیتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، جب جب مشکل سے نکل جاتے ہیں، خشکی پر پہنچتے ہیں، پھر غیر اللہ تک نسبتیں کرتے ہیں کہ فلاں کے تو خیر، فلاں کے صدقے، فلاں کے نظر کرم کے واسطے ہمیں بات گئے، فلاں نے سہارا دیا، فلاں نے بچا لیا۔ فلما انجام ادام یبغون فی الارض بغیر الحق، پر جب نجات دے دیتا وہ ان کو، اچانک ہی وہ بغاوت کرتے ہیں۔ بغاوت سمجھ شرک اور کفر کرنا، سب سے بڑی بغاوت یہ شرک اور کفر ہے۔ اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق نہ حق، نہ حق وہ بغاوتیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو، سوائے اس کے تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پر ہے، تمہاری بغاوت کا جو بری سزا اور وبال آئے گا تمہیں پر آئے گا، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا تو اپنے لیے، برا کرتا تو اپنے لیے۔ متاع حیات دنیا، یہ متاع یہ منصوب ہے فعل محذوف کا، اسم مذکر، تتمتعوا، فائدہ اٹھا لو متاع حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹنا تمہارا، فننبئکم بما کنتم تعملون، اس خبریں دے گے ہم تم کو جو تم عمل کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کما ان، سوائے اس کے دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، انزلناه من السماء، اتارتے ہم اس کو بادلوں سے یا آسمان کی طرف سے، فاختلط به نبات الارض، اور بہت گھنی ہو جاتی ہے، بہت گنجان ہو جاتی ہے اس پانی کے ساتھ زمین کی نباتات، مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور چپائے بھی۔ یعنی دنیا کی زندگی تو ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے بادلوں سے پانی نازل کیا، جب پانی نازل ہوتا ہے تو بہت گھنی مقدار کے اندر نباتات اگاتی ہیں، تو ان میں سے کچھ جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، زمین جب بالکل خوش نما بن جاتی ہے سبزے کے ساتھ، اس کے اوپر طرح طرح کے پھول آتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، تو دیکھنے والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اچانک ایک وقت وہ بھی آتا ہے تو اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جڑی بوٹیاں، وہ طرح طرح کا سبزہ، پہلے اس کا نام و نشان تک نہ تھا، چند دن اس نے بہاریں دیکھی ہیں، بعد میں پھر وہ ختم ہو گئی ہے۔ انسان بھی اسی طرح ہے، پہلے انسان کا کوئی وجود نہ تھا کہ پیدا ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، ایسا تھا، بڑھتا رہا جوانی آئی ہے، اس کے پر شباب کے کچھ ایام آئی ہیں، پھر اس کے بعد بڑھاپے کے بعد پھر اسی طرح اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو آج کے دنیا کی زندگی کی حالت، دنیا کی زندگی کی مثال تمام کو پانی کی طرح ہے، انزلنا من السماء، اتارتے ہیں اس کو بادلوں سے، فاختلط به نبات الارض، بس مل جاتی ہے، اختلاط منا بہت زیادہ نباتات اور انگوریاں کا ہونے کے واسطے ان کی شاخوں اور پتوں کا ایک دوسرے کے اندر پھنس جانا، بس گھل مل جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ زمین کے نباتات، مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چپائے بھی کھاتے ہیں۔ فخر اللہ تعالیٰ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نباتات کثرت کی واسطے، بہت زیادہ ہونے کی واسطے ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہے، ایک دوسرے کے اندر پھنس جاتی ہے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ملی جلی اس پانی کے ساتھ جو ہم بادلوں سے اتارتے ہیں، اس کے ساتھ ملی جلی زمین کی نباتات نکلتی ہیں۔ ملی جلی سے مراد تو وہ ایسی نباتات نکلتی ہیں جس کو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، جس طرح یہ گندم وغیرہ ہے، اس میں سے دانے انسان کھاتے ہیں اور بھوسا جو جانور کھا لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ اتارا ہم نے بادلوں سے پانی، پس ملی جلی ہوگی اس پانی کے ساتھ زمین کی نباتات، مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چپائے بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک جب پکڑ لیتی ہے زمین اپنی رونق کو، زخرف رونق، جب زمین اپنی رونق کو پکڑ لیتی ہے، وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے، آراستہ پیراستہ ہو جاتی ہے، وزن اہلها انہم قادرون علیہا، اور گمان کرتے ہیں اس زمین کے اہل، اس زمین والے یعنی زمین کے مالک، یہ گمان کرتے ہیں، انہم قادرون علیہا، بے شک وہ قدرت رکھنے والے اس پر، یعنی اس زمین کے پھل اور اس کے فوائد حاصل کرنے پر ان کو پوری قدرت ہے. اتاہ امرنا لیلا او نہارا, تو آتا ہے اس کے پاس ہمارا حکم رات کو یا دن کو, رات یا دن کے کسی حصے میں اچانک ہمارا حکم اس پر آ جاتا ہے. ہمارے حکم سے مراد عذاب والا حکم آتا ہے. فجعلنا حسیدا کعلم تکنا بالامس, پس کر دیتے ہم اس کو کٹی ہوئی. حسید فعیل مفعول کے معنی بھی ہے, حسید بمعنی محسود کے, پس کر دیتے ہم اس کو کٹی ہوئی. حسید کہتے ہیں درانتی کے ساتھ کسی فصل وغیرہ کو کاٹ دینا. پس کر دیتے ہم اس کو کٹی ہوئی, کعلم تکنا بالامس, گویا کہ نہ تھی وہ یہاں کل, ایسے ہو جاتی جیسے کل اس کا یہاں وجود تک نہ تھا. کعن یہ بھی مخففہ میرا مسقلہ ہے, اصل میں تھا کعنا, تو جب وہ مشدد ہوگا تو اس وقت اس کا اسم آنا بھی لازمی ہے, تو پوری یہ بات بن جائے گی کعنہا, کعنہا لم تکنا بالامس, گویا کہ وہ فصل نہ تھی یہاں کل. لم تکنا, تکنا جو ہے یہ غانی یا یگنا باب ہے جس کا معنی تھا قیام کرنا. غانی یا یگنا کا معنی تھا قیام کرنا, ٹھہرنا. تو جب لم شروع میں آ گیا تو قیام کی نفی ہوگی, تو یہ معنی ہو گیا نہ ٹھہرنا. تو یہ معنی آ گیا کعلم تکنا بالامس, ہوگی وہ فصل جیسے وہ کاٹی ہوتی ہے, گویا کو نہ ٹھہری تھی یہاں کل, کل یہاں اس کا وجود ہی نہ تھا یا ٹھہری ہی نہ تھی. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہم آیات واسطے قوم غور و فکر کرنے والی کے. وزینت, یہ باب تفاعل ہے, اصل میں تھا تزینت, تو باب تفاعل کے فا کلمہ میں دال زال را زا ان حروف میں سے کوئی ہو تو باب تفاعل کی جو تا ہے اس کو زال سے بدل دیا جاتا ہے, تو تا کو تا زا سے بدل دیا جاتا ہے, تو تا کو زا سے بدلا تو دو زا ہوگی. ادغام کرنے کے لیے پہلی کو ساکن کر دیا, جو پہلی کو ساکن کیا ہے تو اب پڑھنا دشوار تھا, شروع میں حمزہ وصل لگا دیا, اس لیے یہ بن گئے اس زینت. اس کا من آتا ہے کسی چیز کا آراستہ پیراستہ ہو جانا, خوب مزین ہو جانا. واللہ یدعو الی دار السلام, اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی. دار السلام سے مراد سلامتی والا گھر, مراد اسے جنت ہے, یہاں سلامتی سلامتی ہے, جہاں کسی قسم کا خوف نہیں پریشانی نہیں, یا وہ گھر جہاں ہر طرف سے سلام ہی سلام پیش ہوگا, فرشتوں کی طرف سے اور حوروں غلمان کی طرف سے, خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تحیات اور سلام پیش ہوں گے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دار السلام سے مراد یہ جنت ہے. یہ جنت ایک جنت کا مرتبہ اور مقام ہے جس کا نام ہے دار السلام, جو امام قرطبی نے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے, کیونکہ دنیا جو ہے یہ دار الفنا ہے اور جنت جو ہے یہ دار السلام ہے, تو دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے اور سلامتی والا اصل ہر مصیبت سے ہر دکھ اور پریشانی سے جو محفوظ گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے. اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام سلامتی والے گھر جنت کی طرف, اس کی طرف محنت کرو, اس کی طرف کوشش کرو. وَيَحْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ, واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے اچھے عمل کیے, ان کے لیے حسنہ بھی ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے. لِلَّذِينَ یہ لام جار ہے, الَّذِينَ یہ موصول, اور احسنوا یہ اس کا صلہ ہے, موصول صلہ مل کر یہ جار مجرور, یہ مجرور ہو جائیں گے, جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ثابت ان کے, اور یہ متعلق ہو کر یہ خبر مقدم ہو جائے گی. اور الحسنہ و زیادت یہ مفتح مؤخر, الحسنہ و زیادت یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا, اور للذین احسنوا یہ موصول صلہ مل کر مجرور, جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر. معنی یہ بن جائے گا کہ حسنہ اور زیادہ ثابت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے, حسنہ اور زیادت ثابت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ حسنہ سے مراد, بعض نے کہا کہ حسنہ سے مراد جنت ہے, اور زیادت ان سے مراد رویت الہی ہے. جس طرح کہ امام قرطبی نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ حسنہ ثمرا جنت اور زیادت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رویت ہے. اور بعد میں حسنہ کا معنی یہ کیا ہے کہ بہترین بدلہ کہتے کہ ایک نیکی کے کم از کم 10 ملتے ہیں. ایک نیکی جو کم از کم جو ہے درجہ وہ 10 پھر 10 سے بھی آگے بڑھتی جاتی ہے تو یہ حسنہ اس کو بہترین جس نے بھی اچھے اعمال کیے اس کو اللہ تعالیٰ اچھے عمل کا اتنا ہی بدلہ نہیں دے گا بلکہ اسے کئی گنا بڑھا کر بہترین عمدہ ترین دے گا. واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے حسنہ بھی ہے اور مزید بھی ہے. تو حسنہ ثمرا ان کا اچھا بدلہ دینا بس زیادت ثمرا یا تو اللہ تعالیٰ کی رویت یا تو اس کو کئی گنا اور بڑھاتے جانا. ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ اور نہ چھائے گی اور نہ ڈانٹے گی ان کے چہروں کو قطر ان کوئی سیاہی اور نہ ذلت. قطر دھواں جو ہے آگ کو لکڑی کو آگ لگائیں تو سیاہ رنگ کا جو دھواں ہوتا ہے اس کو قطر کہتے ہیں. مراد سے جو شرمندگی اور پشیمانی کی وجہ سے چہرے پر کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے اس کو قطر کہتے ہیں. نہ ڈانٹے گی ان کے چہروں کو سیاہی اور نہ ذلت کیوں قیامت کے دن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. انہوں نے دنیا کی زندگی بڑے اچھے انداز سے گزاری اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہے. اب ان کے چہرے ٹمٹما رہے ہوں گے خوش ہوں گے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ بعض چہرے قیامت کے دن بالکل سفید ہوں گے چمک دمک رہے ہوں گے اور بعض بالکل سیاہ کالے بجنگ ہوں گے. ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے نہ ڈانٹے گی ان کو کوئی سیاہی اور نہ ذلت. اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس کے برعکس دوسرے لوگ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی جنہوں نے برے عمل کیے جزاء سیئات بمثلها ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہے. نیکی کے لیے فرمایا تھا کہ ان کے لیے الحسنہ و زیادت حسنہ بھی ملے گا اسے مزید بھی کچھ ملے گا لیکن برائی جتنی کی ہے اتنی اس میں زیادہ نہیں ہوگی. اور تارا حقم ذلہ اور ڈھانپ لے گی ان کی ذلت. قیامت کے دن ایسے برے اعمال کرنے والوں کو ذلت اور شرمندگی ڈھانپ لے گی. مالہم من اللہ من عاصم اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا اللہ کے دربار میں کوئی نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا. کانما اغشیت وجوہہم کتم من اللیل مظلما گویا کہ ڈھانپ دیا گیا ان کے چہروں کو سات ٹکڑوں رات کے ٹکڑوں کے مظلما اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ساتھ اس کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہے. او وشیت ڈھانپ دینا لپیٹ دینا اس کے اوپر. وجوہہم ان کے چہروں کو کیتان یہ قطعات ان کی جمع ہے ٹکڑے. من اللیل یہ من بیانیہ ہے یعنی ان کیتان کا یہ بیان بن جائے گا. ڈھانپ دیا گیا ان کے چہروں کو ٹکڑوں سے من اللیل جو کہ رات سے ہیں عالمی کو رات ہو سیا حال مل کر یہ پیچھے والے کا بیان ہو جائے گا. ڈانپ لے گئے ان کے چہروں کو ٹکڑے رات سے اس حالمی کو مظلم ہو اندھیری ہو اندھیری رات ہو بالکل سیاہ بجنگ رات ہو اس کے کئی تہ بتہ ٹکڑے کاٹ کر کسی کے چہرے پر مسل دیے جائیں مسلط کر دیے جائیں تو اب اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو قیامت کے دن مجرم لوگوں کی کیفیت یہی ہوگی. دنیا کے اندر ان کا خواہ رنگ کتنا ہی سفید ہو کتنے ہی خوبصورت و کڑیل جوان ہو لیکن قیامت کے دن جب ذلت اور شرمندگی ان پر چھائی ہوگی تو ایسے ہو جائے گی جس طرح بہت اندھیری رات کے بہت سے ٹکڑے جمع کر کے اس کے چہرے کے اوپر جوڑ دیے گئے ہوں اور بالکل کالا سیاہ چہرہ ہو جائے گا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہی لوگ ہیں آگ والے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُمْ جَمِيعًا یاد کرو کہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان تمام کو. یَوْمَ یہ اذکر فعل محذوف کی طرف بنے گی. یاد کیجیے اس دن کو جس دن اکٹھا کریں گے ہم ان کو تمام کو اپنی عدالت میں تمام چھوٹے ہیں بڑے ہیں ان تمام کو اپنے دربار میں کھڑا کر لیں گے. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا. مکانکم الزمو مکانکم فعل محذوف کا مفعول لازم کرو اپنی جگہ کو ٹھہر دو اپنی جگہ پر انتم تم بھی بشرکاکم تمہارے شریک بھی. قیامت کے ایک دن ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک یہیں تھے جو ابھی تم سے حساب و کتاب ہوگا. فزیلنا بینہم پس جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان ان عابدوں اور معبودوں کے درمیان ان شرک کرنے والے جن کو شریک کیا گیا تمام کے درمیان جدائیاں ڈال دیں گے جو ان کے آپس میں تعلق پیار اور محبت بنے تھے تمام ختم کر دیں گے. فزیلنا بینہم زیلنا کا لفظی بنا کر تعلق کو منقطع کر دینا جدائی ڈال دینا الگ الگ کر دینا پر جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون اور کہیں گے ان کے شریک نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے. جب جدائیاں پڑ جائیں گی دنیا کے اندر ان کے آپس میں بڑے تعلقات تھے بڑے آپس میں پیار محبت تھے لیکن جب جدائیاں ہو جائیں گی تو اب شریک جو ہے وہ ان کو لان پان کریں گے. وہ کہیں گے کہ تم ہماری بات نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے پر چلتے تھے. اب ایک دوسرے کو وطن و تشنی کریں گے. وقال شرکاؤہم اور کہیں گے ان کے شریک ما کنتم ایانا تعبدون نہ تھے تم ہماری عبادت کیا کرتے. فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے درمیان تمہارے درمیان. کفا فعل ہے باللہ لفظ اللہ اس کا فائل ہے اور با زائدہ ہے اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہی آتا ہے یعنی کفا کا فائل جو ہے لفظ با حرف با کے ساتھ آئے گا لیکن وہ با زائدہ ہوتی ہے اور بعد والا جو اس کا فائل بنتا ہے. بس کافی اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ان کنہ عن عبادتکم لغافلین بے شک ہم تمہاری عبادت سے ہی غافل تھے. ان یہ بھی مخففہ من المثقلہ ہے اسم تھا انا کنا عن عبادتکم لغافلین بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. اب وہ انکار کریں گے. اب یہاں دو باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو یہ کو قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں تھا. اب یہ بتلائیں کہ یہ کہنے والے پتھروں کے بنے ہوئے بت ہوں گے پتھروں کے بنے ہوئے بت یہ کہیں گے کہ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون یا وہ پتھر یہ بول کر کہیں گے کہ ان کنا عن عبادتکم لغافلین نہ یہ پتھر نہیں ہے بلکہ یہ وہ نیک لوگ ہوں گے جن کے مجسمے اور مورتیاں بنا کر جن کی پوجا پاٹ کرتے رہے جن کو اپنی مشکلیں حل کرنے والا وہ سنتے رہے. اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا وہ کہیں گے ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے یہ دنیا سے چلا جائے اس کے دنیا کے حالات کا کوئی علم نہیں ہوتا. اب یہ ان کے جن کو ان لوگوں نے معبود بنایا ہوا تھا وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ ہمیں ان کی عبادت سے کوئی غافل تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس کو پکارتے رہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے. جو انسان دنیا سے چلا جائے اس کو دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے حالات سے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت اور وہیں جان لے گی ہر جان ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا. تبلو کا لفظ مانا ہوتا ہے امتحان کرنا مانا بنے گا امتحان کر لے گا ہر شخص اپنے اعمال کا ہر انسان کو پتا چل جائے کہ تو میں نے کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ آگے بھیجا ہے. ہنالک تبلو کل نفس وہاں جان لے گی ہر جان ما اسلفت جو آگے بھیجا اس نے. وردوا الی اللہ مولاہم الحق اور لٹائے جائیں گے وہ اپنے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ افترا باندھتے رہے جو وہ جھوٹے معبود بناتے رہے کہتے رہتے کہ مشکل کے وقت فلاں ہماری مدد کے لیے پہنچے گا اللہ کے دربار میں فلاں کی شنوائی ہے فلاں میں بچارے گا اور وہ جھوٹے پیر ہے جھوٹے معبود ہے جو کہتے تھے تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرور بس ہمارے نذرانے سلانے اور مہانے دیتے بھی مالا پلو پکڑ کر نکل جانا ہم جانے اور اللہ جانے آج وہ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا جو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے ہم بچا لیں گے تم ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا فلاں کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے فلاں کے پیچھے گزر جائیں گے فلاں کا پلو پکڑ جانے والا نہیں ہوگا. وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے جو افترا باندھتے تھے جو جھوٹ باندھتے تھے.